نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا بنيا اے میرے بیٹے انہا بے شک وہ ان تکو اگر ہو مثقال حبت ایک دانے کے برابر من خردل رائی میں سے فتکن پھر ہو فی صخرت کسی چٹان میں او فی السماوات یا آسمانوں میں او فی الارض یا زمین میں یأتی بہ اللہ لے آئے گا اس کو اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لطیف باریک بین ہے خبیر باخبر ہے یا بنیا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ قائم کرو نماز وامر بالمعروف اور حکم دو نیکی کا ونہ عن المنکر اور روکو برائی سے واصبر اور صبر کرو علامہ اصابک اوپر اس کے جو پہنچے تجھ کو ان ذالک بے شک یہ من عزم الامور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ولا تسعر خدک اور نہ تم پھیرو اپنا گال للناس لوگوں کے لیے ولا تمش اور نہ تم چلو فی الارض زمین میں مرحا اکڑ کر اتراتے ہوئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا کلا ہر مختال خود پسند فخور فخر جتانے والے کو مقصد اور اعتدال رکھ فی مشیک اپنی چال میں وغدد اور پست رکھ من صوتک اپنی آواز میں سے اِنَّ بے شک انکر الاصوات سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے لصوت الحمیر البتہ گدھے کی آواز ہے